तेरी अम्मी, मेरी मम्मी, तेरे अबू, मेरे डैडी, तेरी मौसी, मेरी खाला, तेरा ब्रदर, मेरा साला। इश्क में सारे इल्जाम है सच्चे, मैंने सोच लिए है जो नाम है अच्छे, 2 साल में होंगे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जाने मन आ, जाने मन आ, गले लग जा, जाने मन आ, जाने मन आ, जाने मन आ, गले लग जा, जाने मन आ, आ, आ। हाँ, मैं तो हर शाम तेरा वेट करूंगी, तुझे पिक्चर के लिए लेट करूंगी, इस तरह सारी उम्र डेट करूंगी, मेरी जाते है यही किया किया किया किया। यारों की पार्टियों का छोड़ आऊंगा, मेरी हर एक्स का दिल तोड़ आऊंगा, तेरी कुर्ती के बटन जोड़ लाऊंगा, मेरी जाते मैंने भी किया किया किया किया। एक तो बाकी अब काम है अच्छे, सोच ले जो नाम है अच्छे, 2 साल में होंगे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे। चल मन आ, गले लग जा, चल मन आ, चल मन आ।